เรื่องเวรเรื่องกรรมที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาชื่อนิพพาสามีชื่อประยงทั้งคู่เป็นคนต่างจังหวัดนิพพานั้นอยู่ฉะเชิงเทราส่วนประยงน่ะอยู่อุดรมาหางานทําอยู่นิคมอุตสาหกรรมแถวสมุทรสาครมีลูกสาววัยกำลังน่ารักอายุก็เกือบ3ขวบเปิดเทอมหน้าก็คิดว่าจะเอาไปฝากแม่ที่ฉะเชิงเทราเลี้ยงเข้าโรงเรียนอนุบาลแต่ว่าตอนเนี้ยจ้างเจ๊ดำเจ้าของห้องเช่าที่ตัวเช่าอยู่เขาเลี้ยงเวลาไปทำงานตัวนิพพานมีนิสัยตลกเวลากลับจากทำงานตอน2 ทุ่มมักจะไปเกาะหน้าต่างห้องเพื่อนที่เขาเลิกงานก่อนทุกวันพอเพื่อนเปิดห้องก็จะทำตาเลหลอกเพื่อนตางี้ไหลมาชนกันเหมือนกับผีแถมบางครั้งก็แลบลิ้นหลอกเป็นที่ขบขันของเพื่อนๆห้องเช่าเวลาใครมีเรื่องอะไรนิพพาก็จะชอบขันอาสาไปซะทุกเรื่องมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งทะเลาะกับผัวท้องอ่อนๆอยู่จะไปทำแท้งนิพพาก็แนะนำอาสาพาไปทำเสร็จสับ2-3 คนที่นิพพาพาไปทำในบางคนท้องแล้วผู้ชายไม่ยอมรับนิพพาก็แนะนำให้ไปทำที่ไหนนิพพาก็พาไปเพื่อนออกค่ารถให้ก็พาไปโดยไม่คิดว่ามันเป็นบาปหนักหนาสาหัสแค่ไหนส่วนชีวิตครอบครัวของนิพากับประยงก็ลุ่มลุ่มดอนดอนเพราะในประยงนั้นแสนจะเจ้าชู้ชอบไปติดสาวโรงงานอยู่เรื่อยสาวสาวเหล่านั้นก็เล่นด้วยเพราะประยงรูปหล่อส่วนนิพานั้นไม่สวยหรอกตัวเตี้ยแถมผิวก็ออกจะดำเกือบจะขี้เรเมื่อจับได้ว่าผัวมีเมียน้อยเมื่อไรนิพพาก็จะไปอารวาสไปดักรอด่าผู้หญิงหน้าโรงงานเพราะทำงานกันคนละโรงกับผัวนิพพาทำงานโรงผลิตปูอัดส่วนนายประยงนั้นอยู่โรงผลิตปลากระป๋องบางทีนิพพาออกโอ5 โมงไม่ทำโอถึง2 ทุ่มยอมเสียค่าโอมารอดักด่าเมียน้อยพกสากกระเบือไปด้วยด่าทอก็เอาสากชี้หน้าเปรียบเทียบด้วยถ้อยคำหยาบหยาบคล้ายจนผู้หญิงอายบอกกับประยงว่าเราเลิกกันเถอะหนูไม่ได้หมดรักพี่หรอกแต่ว่าหนูรังเกียจเมียพี่ไม่รู้พี่ไปเอามาเป็นเมียได้ยังไงสภาพยังกระอึ่งเนี่ยขนาดนี้ปากก็จัดไม่เว้นช่องให้หนูเถียงมันเลยครั้งแล้วครั้งเล่าที่ประยงมีเมียน้อยบางทีก็แม่ไม้เจ้าของร้านค้าที่ประยงไปดื่มเหล้ากับเพื่อนบ่อยๆนิพารู้ก็ไปยืนด่าฉีกหน้าแม่ค้าอยู่หน้าร้านลากไม้ไผ่ลำเล็กๆไปตีผัวกลางวงเหล้ากระเจิดกระเจิงตีกันฝุ่นตลบแต่ไม่มีใครห้ามมันจนเลิกตีกันไปเองแต่ว่าผลสุดท้ายประยงก็เดินต้อยๆตามนิพากลับห้องเช่าอยู่ดีมันเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆจนนิพาสั่งผัวไม่ให้ไปกินเหล้าที่อื่นนอกจากร้านเจ๊ดำเจ้าของหอนิพานั้นสนิทกับเจ๊ดำมากอายุก็ไล่เลี่ยกันเจ๊ดำน่ะแก่กว่าสัก2-3 ปีเดือนไหนเงินยังไม่ออกก็จะเซ็นไว้ก่อนเงินออกก็จ่ายมีเรื่องทุกข์ใจก็จะมาระบายให้เจ๊ดำนั้นฟังเป็นประจำเจ๊ดำก็จะปลอบใจทุกครั้งไม่เคยขัดคอนิพามีอะไรก็เล่าให้ฟังหมดนิพาเช่าอยู่ที่นี่เกือบปีวันหนึ่งช่วงเดือนเมษานิพากับประยงไปบ้านของนิพาที่ฉะเชิงเทราขับรถเครื่องไปแต่ว่าลูกสาวก็ฝากเจ๊ดำเลี้ยงไม่ได้เอาไปนิพาไปคืนวันเสาร์บอกว่าสายๆวันอาทิตย์ก็จะกลับมาหอพักกว่าจะถึงก็บ่ายโมงกลับมาถึงนิพาก็เอาหน่อไม้มาฝากเจ๊ดำแล้วก็เล่าให้ฟังว่าไปบ้านเที่ยวนี้ไปดูหมอมาด้วยหมอดูบอกว่าผัวจะไม่มีเมียน้อยอีกแล้วอีกไม่นานชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนิพาว่าอย่างนั้นนิพาก็บอกว่าแต่หนูก็ยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่หรอกพี่สันดานคนน่ะมันจะเปลี่ยนได้เร็วขนาดนั้นมันถ้าจะยากนะเจ๊อ่ะก็ไม่แน่รอกพาคนเรามันเปลี่ยนกันได้พักนี้มันกินเหล้ากักหนึ่งมันก็เข้านอนเจ๊ไม่เห็นมันออกไปไหนเลยนี่เช้ามันก็ทำงานเลิกงานมันก็มาตรงเวลาคำพูดของเจ๊ดำก็ทำให้นิพาสบายใจขึ้นมีอยู่คืนหนึ่งนิพากลับจากทำงานกินข้าวอาบน้ำเสร็จก็เดินมาหาเจ๊ดำเจ๊ผมหนูน่ะร่วงเยอะเลยร่วงมาเป็นวัน2 วันแล้วไม่เคยเป็นมาก่อนเลย แล้วนิภาก็เอามือรูดผมมันติดมือมาเป็นสิบเส้นโอ้มันคงเป็นเพราะพาใส่หมวกทำงานทุกวันมั้งแล้วพาสระผมกลางคืนบ่อยหรือเปล่าล่ะมันก็เลยร่วงส่วนสามีเจ๊ดำก็พูดหยอกนิภาไอ้พาผมร่วงแบบเนี้ยมึงจะหมดอายุหรือเปล่าวะฮะมึงจะร่วงตามผมไปหรือเปล่าอุ้ยจะบ้าเลยเฮียลูกหนูยังเล็กอีกไม่กี่วันก็จะเข้าโรงเรียนมาแช่งหนูทำไมเนี่ยโอ้ยข้าแค่พูดเล่นเรื่อยเปื่อยไปเองก็ไปหาหมอสิวะปะโตผมร่วงแค่นี้เดี๋ยวเนี่ยหมอเขาเก่งจะตายฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละคงจะต้องหาเวลาไปหาหมอพักนี้ต้องทำตัวให้สวยหน่อยผัวทำตัวดีนิพาพูดแล้วก็หัวเราะส่วนเจ๊ดำก็บอกว่าผมมันอาจจะยาวเกินไปสารอาหารมันหล่อเลี้ยงไม่พอตัดซะหน่อยก็คงจะหยุดร่วงนะวันต่อมานิพากลับจากทำงานก็บอกว่าพรุ่งนี้หนูจะเอาลูกไปให้แม่แล้วล่ะให้มันชินกับยายถ้าไปสงกรานต์ในรถมันเยอะอ้าวพาทำไมไม่ไปรถตู้ล่ะขับรถเครื่องไปกว่าจะถึงมันอันตรายนะไม่เป็นไรหรอกเจ๊พี่ยงเขาขับไม่เร็วหรอกมันสะดวกด้วยไม่ต้องต่อรถหลายต่อพาเมื่อคืนนี้เจ๊ฝันแปลกนะทำไมเหรอเจ๊ฝันว่ามีคนเอากระทะใบบัวไปตั้งไฟในห้องพาแล้วก็ต้มหัวกะโหลกสองหัวบอกว่าเป็นของพากับยงเจ๊ดำก็เล่าความฝันให้นิพาฟังส่วนนิพาก็บอกว่าเจ๊เมื่อคืนหนูก็ฝันน่ากลัวเชียวฝันว่ามีผู้ชาย4คนมาจ้วงแทงพี่ยงจนเลือดไหลเต็มห้องหนูตื่นมาใจเต้นแรงมากเลยคงไม่เป็นไรหรอกพาฝันร้ายกลายเป็นดีอ่ะเจ๊ดำก็ปลอบใจเจ๊วันนี้เจ๊มีอะไรกินบ้างอ่ะหนูหิวมากเลยที่ห้องวันนี้ก็มีแต่มาม่าโอ้มีแกงเทโพกับหมูทอดกระเทียมเฮียกับลูกๆเขากินกันแล้วมีแต่เจ๊นี่แหละยังไม่ได้กินวันนี้เฮียเขาเป็นไข้หวัดเจ๊จะปิดร้านแล้วล่ะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะปิดร้านเสร็จทั้งคู่ก็กินข้าวด้วยกันนิพานั้นก็กินอย่างอร่อยมากข้าวไม่เหลือติดก้นหม้อเลยทีเดียวนิพาขูดซะหมดเลยทั้งคู่ก็คุยกันเรื่อยเปื่อยขณะที่คุยนิพาก็กินส้มกินกล้วยไข่ที่เจ๊ดำนำมาให้กินส้ม6ลูกนิพากินไป5กล้วยไข่กินเกือบหมดหวีเหลือไว้ลูกเดียวเจ๊ดำก็หัวเราะนิพาก็นึกขึ้นได้ก็บอกว่าตายแล้วหนูกินก็ไปได้ยังไงเนี่ยกินขนาดนี้หนูยังเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยแปลกจังอ่ะเดี๋ยวหนูเซ็นผงซักพอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะซักชุดทำงานให้พี่ยงไว้ก่อนทุ่มหนึ่งถึงจะขับรถไปบ้านแม่จะลางานสัก2วันอยู่กับลูกให้ชินกับตากับยายแล้วก็จะกลับมาวันอังคารเดี๋ยวหนูจะขุดหน่อไม้มาฝากนะแล้วก็จะให้พี่ยงหาปลาช่อนตากแห้งมาเผื่อนะเจ๊คิดไปแล้วก็ใจหายนะเจ๊เคยเลี้ยงลูกเองกลับมาจากทำงานก็ได้กอดลูกนอนกับลูกต่อไปนี้หนูคงจะเหงานานๆถึงจะได้เจอลูกเฮ้ยอย่าคิดมากเลยถึงเวลาที่ลูกจะต้องเรียนมันก็ต้องทำใจอยู่ที่นี่ก็ไม่สะดวกใครจะรับจะส่งอยู่กับตายายนะเขาตื่นเช้าแต่งตัวตาทำไร่ทำสวนเขาก็มีเวลารับส่งหลานไอเราก็แค่ส่งเงินเจ๊ดำบอกอย่างนั้นเจ๊เอาสมุดมาจดสิหนูจะดูได้ว่าวิกเนี้ยหนูต้องจ่ายหนี้เจ๊กี่บาทแล้วก็จะจดอันนี้เพิ่มด้วยเจ๊ดำก็เอาสมุดมาให้นิพาดูบวกแล้วก็ประมาณสัก900ยังไม่รวมของวันนี้พาจะเอาอะไรเพิ่มก็เอาได้นะไม่เอาแล้วล่ะเจ๊เดี๋ยวไม่มีปัญญาจ่ายแหมเดือนอื่นวิกละ 1,500-1,600 ยังไม่บ่นวิกนี้พันนิดๆเนี่ยทำเป็นเกรงใจวันนี้วันที่เท่าไหร่ละเจ๊วันที่3เจ๊ดำก็บอกวันที่3แต่นิพาเขียนเป็นเลข9จนเจ๊ดำต้องบอกว่าเขียนเลข3ไม่เป็นหรือไงชอบทำอะไรตลกเจ๊ดำก็คิดว่านิพาแกล้งนิพาเขียนอีก 2-3 ครั้งก็ยังเป็นเลข9ทั้งที่มันผิดกันไกลกับเลข3จนต้องบอกให้เจ๊ดำเขียนเองหนูไม่ได้แกล้งนะเจ๊แต่มือมันไปเองอะ เนี่ยหนูว่าถ้าหนูกับพี่ยงได้โบนัสปีนี้ก็จะซื้อเสากับปูนก่อเป็นบ้านหลังเล็กชั้นเดียวพอมีเงินก็จะต่อเติมหลังคาว่าแล้วนิพาก็เขียนรูปบ้านข้างหลังสมุดบัญชีวาดรูปทรงเหมือนโลงผีจนเจ๊ดำบอกว่านี่บ้านอะไรของแกวะรูปร่างยังกะโลงศพนิพาก็บอกว่าอ้าวนี่ขึ้นโครงตอนแรกไงเราซื้อได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้ไปก่อนทั้งคู่ก็คุยกันจนลืมเวลาดูนาฬิกาก็ปาเข้าไปตีหนึ่งเจ๊ดำก็เลยบอกว่าตายแล้วคุยกันเพลินเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปนอนเย็นอีกวันเจ๊ดำเดินมาดูนิพากับประยงแล้วก็ตั้งใจจะมาร่ำลาลูกสาวของนิพาด้วยเจ๊ดำมาเคาะประตูนิพาก็เปิดห้องภาพที่เห็นประยงนอนหงายโดยมีลูกน้อยนอนเอาหัวหนุนที่ท้องของพ่อใบหน้าของประยงนั้นขาวซีดยังกับกระดาษจนเจ๊ดำตกใจยงทำไมหน้าขาวขนาดนี้ล่ะเจ๊ตกใจหมดไม่มีสีเลือดเลยอ่ะกินผักกินของบำรุงบ้างนะผมหนาวอ่ะเจ๊จะไม่สบายหรือเปล่าถึงหนาวนี่มันหน้าร้อนนะยงผมไม่ได้ป่วยอ่ะแต่ว่ามือเท้าผมเย็นใจมันหดหูชอบกลยังไงก็ไม่รู้พี่ยงเขาคงจะคิดถึงลูกกับเจ๊ถึงหดหูตอนอยู่พร้อมหน้าก็มัวจะติดผู้หญิงเงินทองไม่พอใช้ลูกอยากได้อะไรก็ไม่ค่อยจะได้ซื้อให้อ่ะลูกได้แล้วเตรียมเสื้อผ้าลูกเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่ยงเขาซักเสื้อผ้าให้ลูกด้วยมือเลยนะเจ๊ฝนจะตกหน้าแล้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ขับรถดีๆล่ะโชคดีนะเสร็จแล้วทั้งสามคนก็ออกเดินทางพอถึงกำหนดกลับตรงกับวันที่6เจ๊ดำแกก็มองทางอยู่เรื่อย3ทุ่มกว่าแล้วยังไม่มาเลยเจ๊ดำก็เลยปิดร้านอาบน้ำนอนรุ่งเช้าเจ๊ดำมาดูก็ยังเห็นห้องล็อกกุญแจอยู่ก็เลยถามแม่พลอยที่อยู่ติดกับห้องของนิพาว่าทำไม2คนเขายังไม่กลับหรือว่ากลับมาแล้วแล้วไปทำงานแต่เช้าแต่ทำไมเจ๊ไม่เห็นผ่านร้านเลยพลอยเห็นบ้างไหมนะแม่พลอยก็บอกว่าฉันได้ยินแต่เสียงแกซาวข้าวหุงข้าวล้างชามนะได้ยินเสียงอาบน้ำด้วยแต่ทำไมตอนเช้าไม่เห็นเมื่อคืนหนูก็นอนไม่ค่อยหลับหมามันหอนแทบทั้งคืนเจ๊ได้ยินมั้งหรือเปล่าวะก็ได้ยินเฮียยังออกมาไล่มันเลยรำคาญเหมือนกันพอประมาณ9โมงเช้าก็มีคนโทรมาเข้าเบอร์ร้านเจ๊ดำเฮียสามีเจ๊ดำเป็นคนรับสายเป็นตำรวจโทรมาบอกว่ารู้จักคนชื่อนิพาไหมเขาประสบอุบัติเหตุทั้งนิพาทั้งประยงรถกระบะเฉียวชนที่บริเวณสะพานบางน้ำจืดคุณประยงน่ะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนคุณนิพากระเด็นไปกลางถนนรถบรรทุกปูนทับร่างขาด2ท่อนเลยต่อมาญาติทั้งสองฝ่ายก็มารับศพต่างคนต่างเอาไปเผาที่บ้านเกิดไม่ได้ตั้งศพคู่กันศพทั้งสองคนเผาวันที่9เหมือนกันคนในห้องเช่าตอนนั้นก็หวาดกลัวเปิดไฟนอนกันทุกห้องแม่พลอยห้องข้างๆนั้นเชื่อว่าทั้งสองคงจะกลับมาที่ห้องโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตายคงมาถึงก็หุงหาอาหารกินกันเพราะว่าทั้งสองตายประมาณ3ทุ่มกว่าแต่ว่าตอน4ทุ่มน่ะแม่พลอยได้ยินว่า2คนนั้นกลับมาแล้วเพื่อนๆทุกคนก็สงสารลูกของนิพากับประยงที่ต้องกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เล็กเมื่อจัดงานศพเสร็จแม่ของนิพาก็มาขนเอาตู้เย็นทีวีและของใช้ของทั้งคู่กลับบ้านแม่ของนิพาเล่าว่าสวดคืนที่2หลานร้องหาพ่อกับแม่หลานเห็นพ่อกับแม่มายืนร้องไห้อยู่ตรงบันไดบ้านแต่ว่ายายกอดหลานไว้ไม่ให้ลงจากบ้านไปจุดจบของนิพากับประยงอยู่ตรงตีนสะพานบางน้ำจืดนิพาเนี่ยถ้าไม่โดนรถปูนที่วิ่งตามทับร่างก็คงยังไม่ตายหน่อไม้ปลาช่อนตากแห้งที่จะเอามาฝากเจ๊ดำกระเด็นเกลื่อนถนนเจ๊ดำเห็นภาพเหล่านั้นแล้วก็แสนที่จะเวทนาคัมมูนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะ ทีนี้ก็ไปกันที่จังหวัดตราดบ้างไปรู้จักกันในสงัดครับ ในหงัดนี่แกรับซื้อของเก่าตอนสายของทุกวันในหงัดในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นสภาพเก่าคร่ำคร่าเชียวจะขี่รถซาเล้งของแกออกจากที่พักอาศัยแล้วก็ตระเวนไปตามตรอกซอกซอยของอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งตามบ้านเรือนริมทางเหล่านั้นก็มีของเก่านำมาขายให้แกเสมอเช่นหนังสือพิมพ์สักปึกหนึ่งขวดเหล้าขวดเบียร์เศษเหล็กของเหลือใช้สิ่งละอันพันละน้อยในงัดก็ซื้อของที่ว่าเนี่ยในราคาถูกเอาไปขายกินกำไรกับร้านยี่ปัวทางร้านก็เก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อจะรอรถจากแหล่งใหญ่มารับซื้ออีกทีนึงเป็นวงจรชีวิตที่ดำเนินมายาวนานทุกฝ่ายต่างก็พอใจในงานอาชีพนี้โดยทั่วหน้าเพราะมันก็เป็นงานสุจริตร้านรับซื้อของเก่าที่ในงัดสนิทกันเนี่ยอยู่ในซอยตื้นๆประมาณสัก50เมตรที่เอาของไปขายร้านนี้ก็เพราะในงัดเป็นเพื่อนกับลูกชายเจ้าของร้านชื่อในหนุ่ยในหนุ่ยนี่ผิวเนื้อดำแดงรูปร่างกำยำอาชีพรับจ้างทั่วไปใครจ้างอะไรก็ทำดีก็ทำชั่วก็ทำระยะที่ยาบ้าระบาดไปถึงเมืองตราดเนี่ยในหนุ่ยก็เสพยาบ้ารวมทั้งรับเป็นผู้จำหน่ายปลีกรายย่อยได้กำไรนิดหน่อยเพราะกำไรส่วนใหญ่เจียดไปเป็นค่ายาบ้าที่เขาเสพเองในงัดก็เป็นลูกค้ายาบ้ารายหนึ่งของในหนุ่ยโดยที่เขาอ้างว่าเสพแล้วมันอึดดีขี่ซาเล้งตากแดดตากฝนถึงไหนถึงกันแต่ที่เสพแล้วบ้าๆบอๆมองชาวบ้านตาขวางเหมือนกับคนบ้าตรงนี้เขาไม่พูดถึงรสนิยมส่วนตัวของในหงัดที่นอกเหนือจากเสพยาบ้าก็คือการตามล่าสัตว์ปีกคอยเอาหนังสติกยิงนกทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาในรัศมีสายตาจังหวัดตราดนี่นกชุมในหงัดนี่เป็นเด็กชนบทรู้จักการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาตั้งแต่เพิ่งจะหัดเดินฝีมือยิงหนังสติกถึงขั้นสั่งได้ว่าจะเอาตรงไหนเช่นกะจะยิงที่หัวรับรองว่าไม่พลาดไปโดนตัวในจำนวนนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยในหงัดนี่ชอบใจที่จะยิงนกเขาไฟมากกว่าเพื่อนว่าเอาไปถอนขนย่างกินมีเหตุผลว่านกพิราบตัวใหญ่แต่โรคมากนกกระจิบกระจอกก็ตัวเล็กไปนกเขาชวาก็เหมาะสำหรับดักจับไปขายเพราะฉะนั้นนกเขาไฟนี่แหละเข้าท่ากว่าอะไรหมดตัวใหญ่กำลังดียิงได้สักสองสามตัวก็พอต้มแกงได้หม้อหนึ่งแล้วใครที่ไม่เคยเห็นนกเขาไฟฟังแต่ชื่อจะหลงนึกไปว่าเป็นนกน่ากลัวความจริงคนไทยสมัยไหนก็ไม่รู้กล่าวหาว่ามันเป็นนกอัปมงคลเข้าบ้านใครบ้านนั้นจะเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนกับมีไฟมาสุมรุมเร้าแต่ถ้าเราตรองตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนชื่อนั้นจะไปสำคัญอะไรนกเขาไฟมันประกาศว่าพวกมันเป็นนกแห่งความซวยหรือเปล่าอันที่จริงนกเขาไฟรูปร่างหน้าตาน่ารักนะตัวเล็กกว่านกพิราบครึ่งหนึ่งส่วนใหญ่มีสีเทาที่หัวที่คอก็มีสายสร้อยธรรมชาติคาดไว้โดยรอบเลยตัวมันมีสีเทาออกแดงๆเรื่อยๆเป็นเทามากกว่าแดงปกตินกเขาไฟมันกลัวคนเห็นคนมาแต่ไกลมันจะบินหนีทันทีในหงัดก็คุยฟุ้งให้พักพวกในแวดวงซาเล้งด้วยกันฟังว่าตลอด40กว่าปีชีวิตเขาเนี่ยยิงนกเขาไฟปิ้งย่างต้มแกงกินมาแล้วเป็นพันๆตัวเขาชอบเนื้อมันนุ่มดีวันหนึ่งคุณสมชายที่เล่าเรื่องนี้อยู่ในร้านส้มตำไก่ย่างกำลังกินอาหารกลางวันอยู่ตามลำพังทีนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นป่าละเมาะมีหญ้าสูงท่วมหัวเขาต้นสะแกขึ้นเต็มไปหมดตอนนั้นเวลานั้นนายหงัดกำลังขับขี่รถซาเล้งเข้ามาตรงนั้นแล้วปรากฏว่าแกก็เห็นนกเขาไฟความจริงลักษณะมันสวยแต่มันถึงคราวเคราะห์ลงมาจิกหาอาหารบนพื้นถนนนายหงัดก็เห็นเหมือนอย่างที่คุณสมชายเห็นแหละเขาก็จอดรถซาเล้งทันทีล่วงหนังสติ๊กออกมาจากกระเป๋ากางเกงเดินดุ่มๆเข้าใส่นกเขาไฟปรากฏว่าไม่รู้ว่าบาปเวรอะไรเจ้านกเขาไฟตัวนั้นไม่รีบบินหนีอย่างที่ควรจะบินเหมือนกับยืนรอท่าให้เขาเก็บไอ้เศษอิฐเศษหินบรรจุเป็นลูกกระสุนแล้วยิงใส่มันสุดท้ายนกเขาไฟโผบินขึ้นกระทันหันพ้นจากความตายไปได้หวุดหวิดแต่ดวงจะถึงคาดจะตาถึงคราวจะขาดแทนที่จะโบยบินไปบนท้องฟ้าดันโฉบลงไปในป่าละเมาะตรงข้ามร้านส้มตำในหงัดก็เดินหน้าตาเหี้ยมเยอะตามไปอย่างขุนแค้นที่ยิงพลาดเป้าคุณสมชายก็นั่งมองดูก็นึกภาวนาให้นกเขาไฟมันรีบบินหนีจากดงหญ้าไปซะโดยเร็วที่คุณสมชายได้แต่ภาวนาช่วยโดยที่ไม่กล้าออกปากอะไรก็เพราะว่าบ้านที่แกอาศัยอยู่เป็นทางผ่านของนายหงัดเป็นสุดทางก้นซอยตื้นๆ จากบ้านแกเข้าไปก็เป็นแหล่งรับซื้อของเก่าที่นายหงัดขี่ซาเล้งเข้าๆออกๆเกือบทุกวันนายหงัดนี่ไม่ชอบขี้หน้าคุณสมชายโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุถ้าให้เดาก็อยากจะเดาว่าคือคุณสมชายเป็นคนใหม่ของจังหวัดนี้การมาอยู่ใกล้กับใครก็ตามที่ค้ายาบ้าและเสพยาบ้าอาจจะนำความไปแจ้งให้ตำรวจรู้แกคงจะคิดอย่างนั้นแกก็เลยไม่ชอบใจความเป็นอริก็เกิดขึ้นจากนายหงัดฝ่ายเดียวแล้วก็แสดงความเป็นอริออกมาเช่นเอาตะปูวางดักไว้ที่หน้าประตูบ้านจัดวางอย่างดิบดีเหมือนกับเรือใบที่พวกโจรวางดักรถเจ้าทรัพย์แล้วก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่คุณสมชายจะขับรถออกไปทับตะปูจนยางแบนเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเป็นอริกันอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าพูดอะไรคุณสมชายก็นั่งสงบปากสงบคำนั่งใจเต้นแอบส่งเสียงร้องไล่นกเขาไฟอยู่ในใจเท่านั้นนายหงัดยิงหนังสติ๊กมั่นยสมกับที่เขาร่ำลือกันหลังจากเดินบุกเข้าพงหญ้า 2-3 ก้าวเห็นนกซุกตัวอยู่ตรงไหนไอ้กระสุนที่เหนียวง้างรอท่าก็ปล่อยพับออกไปทันควันนัดเดียวนกเขาไฟก็แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นปล่อยนายหงัดหิ้วปีกออกไปต้มยำทำแกงสุดแท้แต่ความพอใจคนใกล้บ้านเล่าให้ฟังบอกว่านายหงัดนี่ฆ่านกเขาไปเป็นพันๆตัวแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเครือบแคลงสงสัยเห็นได้จากการที่นกเขาไฟมันตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูกทันทีที่นายหงัดปรากฏร่างขึ้นคือรังสีอำมหิตในตัวคนนี้มันมีจริงนะท่านผู้ฟังใครเคยฆ่าสัตว์ชนิดไหนมามากเข้าจะมีสภาพเหมือนกับเพชฌฆาตสำหรับสัตว์ชนิดนั้นส่วนสัตว์นั้นก็เป็นเสมือนนักโทษที่รอการประหารลูกเดียวคุณสมชายนั่งอยู่ในร้านส้มตำก็ทอดสายตามองนายหงัดหิ้วนกเขาขี่รถซาเล้งจากไปใบหน้าเฉยเมยนะเมื่อแรกที่รู้ว่านายหงัดเสพยาบ้าแล้วก็เคยฆ่านกมาแล้วเป็นพันนะเขาก็มีความรู้สึกเพียงว่าคนคนนี้เป็นคนทำมาหากินระดับไร้คุณภาพเพราะคนมีคุณภาพก็ต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายในโลกท่านประจักษ์กับสายตาตัวเองถึงได้รู้ถึงความดุร้ายของนายหงัดรู้ต่อไปว่าที่แท้นะเขาเป็นคนบาปเพราะฉะนั้นถ้าบาปกรรมมีจริงนายหงัดก็มีสิทธิ์ครบถ้วนบริบูรณ์ในอันที่จะถูกกรรมตามสนองไม่ช้าก็เร็วประมาณปีหนึ่งผ่านไปตอนค่ำวันหนึ่งคุณสมชายก็นั่งกินอาหารมื้อค่ำอยู่ในที่พักไอ้ที่พักที่ว่าเนี่ยอยู่ใกล้กับร้านซื้อของเก่าที่ว่านั่นแหละมันเป็นถนนปูนซีเมนต์ขนาดสัก2 เลนรถวิ่งสวนกันได้ปกติมียวดยานพาหน้าผ่านไปผ่านมาไม่มากค่ำวันนั้นยิ่งมีน้อยนานๆจะมีรถพิกอัพวิ่งผ่านมาสักคันแต่ที่ว่ามีรถวิ่งน้อยนี่แหละอยู่ๆก็มีเสียงโครมดังสนั่นขึ้นตรงทางเลี้ยวเข้าซอยโครมก็คือเสียงรถพิกอัพและผู้ขับขี่คึกขนองใช้ความเร็วสูงปะทะเข้ากับรถซาเล้งที่มีนายหงัดควบขี่ที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยผลลัพธ์ก็คือรถซาเล้งนี่แหลกยับไปทั้งคันของเก่าที่ติดมาในรถกระจัดกระจายปลิวกระเด็นไปทั่วสารทิศตัวคนขับขี่คือนายหงัดเนี่ยปลิวไปเกือบ20 เมตรคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าลอยละลิ่วยังนกบินก่อนที่จะหล่นฟาดดินแล้วตายคาที่เลยคุณสมชายอยู่ในกลุ่มไทยมุงที่ออกไปดูอุบัติเหตุดูแล้วก็พูดจะเป็นเสียงเดียวว่าเออเหลือเชื่อจริงๆถนนโล่งๆแท้ๆมีหนำซ้ำตลอดสายมีรถอยู่บนถนนแค่2 คันคือรถปิกอัพกับรถซาเล้งเนี่ยทำไมถึงชนกันพังพินาศขนาดนี้ก็ไม่รู้คุณสมชายก็คิดเองเออเองตามประสาว่านายหงัดจะทำชีวิตคนอื่นให้ตกร่วงไปนับพันชีวิตฉะนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งคนอื่นก็มีสิทธิ์ทำให้ชีวิตนายหงัดให้ตกร่วงอย่างน่าอเนจอนาถได้เช่นเดียวกันตามกลไกหมุนเวียนของสิ่งที่เรียกกันว่ากฎแห่งกรรมครับ